राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 29 अप्रैल सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदनतुजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेय गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमये नमः। वसुदेव सुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना है? हाँ तो कुछ तो कह देंगे, कुछ कुछ कह देंगे, आप कोई बताते तो बात कहते। आप सवेरे बोले शेठ जी निष्काम भाव के आचार्य थे। मैं मानता हूँ निष्काम भाव के आचार्य क्या होते महाराज जी? कोई भी व्यक्ति किसी भी योग पर आरूढ़ होगा तो कामना से तो सर्वथा रहित होना ही पड़ेगा। नहीं, कामना सर्वथा त्याग हो सकता है। तो किसी भी योग में चलेंगे तो कामना से तो रहित हो ही जाएगा कोई भी व्यक्ति? कामना से रहित हो सकता है। हाँ तो फिर निष्काम तो ज्ञान योगी हो चाहे कर्म योगी हो चाहे भक्ति योगी हो तो फिर वो तो सभी में तो निष्कामता रहेगी ही। फिर आपने शेठ जी के विषय में जो कहा वो किस निष्काम भाव पर जितना जोर शेठ जी का था मैंने किसी आचार्य का नहीं देखा है। उसको पढ़ के आप भी देख लो जितना निष्काम भाव पर शेठ जी का विचार है इतना किसी आचार्य का नहीं है। सगम सगम भाव गाते अनुस्वर बताते हैं, क्यों बताते हैं, अपनी शिष्य परंपरा बताते हैं। शेठ जी का इसमें विशेषता निष्काम भाव विषय विशेषता है, हमने देखी है। आपको दूसरा देखे तो बताओ निष्काम भाव में निष्काम भाव में बहुत विशेष कोई तरह का चुनाव है काम भाव ना हो। और बताओ आप बताओ शेठ जी थे आचार्य में आते हैं शंकराचार्य का रमन आचार्य है वल्लभाचार्य है और श्री और विष्णु स्वामी है ये कोई बताओ आप बताओ आप सत्संग जितने बैठे हो तो बताओ किसी आचार्य बताओ निष्काम भाव में शेर जी एक कोई कामना नहीं रखना अचा पद बहुत सुंदर आचार अप्रवृत्ति आशा अप्रयत्न अकिंचन असा अकिंचन अप्रयत्न हो जाए निहाल हो जाए आदमी हमने पुस्तकों में पढ़ा है जिसमें आया है कि वस्तुओं से जो ममता हटा लेता है उसमें क्षमता आ जाती है। मेरी कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, संसार में कोई भी वस्तु अपन नहीं है। सच्ची बात यह है, एकदम सच्ची बात है, अपने कोई वस्तु नहीं है, अपने केवल भगवान है। भगवान के हम अंश है और केवल हमारे भगवान है, सिवाय भगवान की हमारी कोई वस्तु है ही नहीं। ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, ना प्राण है, ना आयु है, ना उम्र है, ना कोई चीज हमारी नहीं, किंचित मात्र भी हमारी नहीं, किंचित मात्र भी, तिल जितनी भी कोई चीज हमारी नहीं, केश जितनी भी कोई चीज हमारी नहीं है, शरीर जितने भी कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी है नहीं। पहले हमारे साथ में थी, फिर हमारे साथ में रहेगी, ऐसी नहीं है। जितनी चीजें हैं खूब ध्यान देकर सुनना, जितनी चीजें हैं वे मिली है और बिछड़ जाती है, तो मिलती है बिछड़ती है वो हमारी नहीं होती, जो मिलती है बिछड़ती है वो हमारी नहीं होती। सही मिला है बिछड़ जाएगा, कुटुंबी मिला है बिछड़ जाएंगे, धन मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, और मिलते हैं बिछड़ते हैं, इसके सिवाय अपनी चीज कोई है ही नहीं। भगवान मिले हुए पहले से हैं और बिछड़ते है ही नहीं, कभी नहीं बिछड़ेंगे। आप नरक में जाओ तो नहीं बिछड़ेंगे, स्वर्ग में जाओ तो नहीं बिछड़ेंगे, वैकुंठ में जाओ तो नहीं बिछड़ेंगे, मुक्ति में जाओ तो नहीं बिछड़ेंगे, कहीं जाओ भगवान बिछड़ेंगे नहीं। एक भगवान के सिवाय अपनी कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। बड़ी जोर से बात कही जा सकती है, खूब विचार कर सुनो, अपनी कोई चीज है नहीं, है ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं, जो मिलती है बिछड़ती है वो हमारी नहीं होती, ये उसी कसौटी है, मिलती है बिछड़ जाती है। बस आप इतने बैठे हो, कोई ऐसी चीज बताओ जो मिल जाएगी बिछड़ेगी नहीं। मिली है पहले नहीं थी हमारे पास में, बिछड़ जाएगी बिछड़ हमारे पास नहीं रहेगी। कोई चीज आप बताओ, इतने बैठे हो सब, सबके लिए छुट्टी दी है एकदम पक्के। सब जितनी चीजें मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है। एक परमात्मा है, एक वो मिले हुए है, बिछड़ेगा नहीं। अब बताओ, सोचो आप सब, सब विचार करो, सब बताओ, कोई ना बिछड़ने वाली चीज बताओ, मिलने वाली चीज कोई बोलो, आप कोई बोलो, हमारी चीज कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, और कोई चीज हमारे मिले और बिछड़ जाए वो हमारी नहीं है। मिलेगी बिछड़ेगी सभी, कोई चीज हमारी नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी मानते हैं ये धोखा होता है। शरीर भी अपना मानते हैं धोखा होता है, मन को अपना मानते हैं धोखा होता है, इंद्रिया अपनी मानते हैं धोखा होता है, उम्र अपनी मानते हैं धोखा होता है, जीना अपना मानते हैं धोखा होता है, मरना अपना मानते हैं धोखा होता है, अपनी चीज कोई है ही नहीं। वो तो बताओ आप, इतने बैठा बताओ, सबको खुली छुट्टी बताओ, है ही नहीं कोई, अपने केवल भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में हमारे, सबके हृदय भगवान विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, संपूर्ण प्राणी मात्र के, अच्छा और मंदा हो, बुरा और भला हो, सावर और जंगम हो, अन्नज हो, श्वेतज हो, जरायज हो, उद्भिज हो, कोई हो, जजर हो, थर्चर हो, नफसर हो, कोई हो, कैसा ही हो, देवता हो, राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कुछ हो, कुष्मांड हो, कोई हो, कोई ऐसा है नहीं जिसके भीतर पर कोई चीज परमात्मा के सिवाय अपना हो। अपनी चीज कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जितने अपनी मानते हैं धोखा होता है, धोखा होगा। भीतर से अपनी कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। कोई होगी नहीं, हो सकती नहीं, ताकत नहीं किसी में मेरी हो जाए, हो ही नहीं सकती। भगवान अपने अपने अपने अपने ही रहेंगे। आप मानो चाहे न मानो, जानो चाहे न जानो, स्वीकार करो चाहे न करो, अपने वे वियोग नहीं होते, मिलते बिछड़ते नहीं। बताओ, इतने में जवाब मत बताओ, कोई अपनी नहीं है। आज अगर इसको स्वीकार कर ले कि हमारी कोई नहीं है, तो दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगा, क्या करें, कैसे करें, कोई घबराहट, कोई किसी तरह की घबराहट होगी ही नहीं। हमारी चीज है ही नहीं कोई, अनंत ब्रह्मांड है। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, परमात्मा के एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। अपनी चीज तिल चित्ते भी नहीं है, अपनी चीज है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सब बोलो भाई, सब बोलो, जिसको पाता मैं बोलो, अपनी चीज क्या है, अपने केवल परमात्मा है। अगर इस बात को मान लें, निहाल हो जाएंगे। इस बात को मान ले, स्वीकार कर ले, भगवान मेरे हैं। जैसे मेरा भाई ने कह दिया, मैंने तो गिरधर को पाल दू सो कोई, जाके सिर मोल मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर को पाल दू सो कोई। दाह करने के लिए शरीर नहीं मिला, उस शरीर के भगवान भी सुना गया। मुर्दा मिला नहीं, मुर्दा मिला नहीं। अपनी कोई चीज है नहीं, कैसे मिलेगी, है ही नहीं कोई। ठीक तरह से समझ लो, अपनी चीज नहीं कोई। अच्छे संत महात्मा हुए, उनमें भी अपनी चीज कोई नहीं, अपने केवल भगवान, एक भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। सब सोचो, सब जितने बैठे सब सब विचार कर लो, कोई कहो आप में से कोई। अपनी कोई चीज नहीं सिवाय परमात्मा के, अपना कोई नहीं है। अगर इसको स्वीकार कर ले, ध्यान हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, निहाल। भगवानों कह दिया, सिवाय भगवान के हमारे कोई नहीं, हमारी कोई चीज नहीं। अपनी चीज कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। एक परमात्मा, सिवाय परमात्मा कोई चीज नहीं अपनी। परमात्मा सदा अपने है, सब सब साथ रहेंगे। और कौन साथ रहेगा बताओ, सब अवस्थाओं साथ में। नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, पाताल में जाओ, दू लोग, भू लोग, भू लोग, मर लोग, जन लोग, तप लोग, सत लोग, किसी लोग में जाओ, अतल बेतल सुतल अतल मातल सतल पाताल मातल पाताल, चौदह भुवनों के बीच में कोई चीज हमारी नहीं है। एक तिल जितनी चीज अपनी नहीं है। अपनी अगर छोड़ दे, आज आज छोड़ दो, हमारी चीज कोई है ही नहीं, हृदय से निहाल हो जाओगे एकदम। अपनी चीज कोई है ही नहीं, वही नहीं होगी नहीं, हमारी कोई होगी नहीं। वो शांति नहीं, हमारा कुछ नहीं है। हमारे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आज निहाल हो जाए, आज आज अभी अभी अभी अभी इसी क्षण हमारी कोई चीज नहीं है। अगर मान ले स्वीकार कर ले, एकदम क्षमता आ जाएगी, बिल्कुल सीधी एकदम सच्ची बात है। अपनी चीज कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, है ही नहीं, कोई चीज नहीं है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। बोलो चलो जो बोलो। महाराज जी, बुरे और अच्छे कर्म जो मनुष्य के होते हैं, बुरे और अच्छे कर्म जो होते हैं किसी मनुष्य के, वो तो उसके ही होते हैं। वे कई हो गए, भुगता से भुगता कर सकते हैं, आपको भुगता करते चलता है, कोई ठहरेगा नहीं, किंचित मात्र एक चिर भी चिंता ठहरेगा नहीं, फल दे चल जाएगा, शुभ और अशुभ कैसे ही हो, अनिष्टम इष्टम मिश्र च त्रिविधं कर्मणा फलम, गीता साधक संजीवनी का 12वां अध्याय 18वां अध्याय का, अनिष्टम इष्टम मिश्र च त्रिविधं कर्मणा फलम भवति अत्यागिना प्रेत नाशन कुचित, ठीक तरह समझो, कोई चीज अपनी नहीं, अनिष्ट है ना इष्ट है ना मिश्रित है, ना बढ़िया है ना घटिया है ना मिली हुई है, अपनी चीज है ही नहीं। निहाल हो जाए आज ही अब भी इसी क्षण, सच्ची विधान है, पक्के विधान एकदम। क्या ये शरीर ठहरेगा? आप इतने बैठे हो, आपको यह विश्वास है कि शरीर रहेगा? शरीर रहेगा नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं रहेगा। लोम सृष्टि आदि बड़े बड़े हुए हैं, वो कोई सिर जीवी है, बहुत जीवी है, वो नहीं रहेगा, है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, कैसे रहेगी, तुम्हारी है ही नहीं। मान ले तो निहाल हो जाएगा, ये अगर स्वीकार करे तो चीज कोई नहीं, कोई चीज अपनी नहीं है। बताओ कोई चीज हो, बताओ, खोजो ढूंढो। एक परमात्मा वो हमारे, वो सदा हमारे साथ है, सदा हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से असंतुष्ट थे, सर्वशेष हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, सर्वभूताशय स्थित वो सब में है। हमारे तो मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई, दूसरों कोई बराबर, मेरा मैंने कह दिया बस, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव भी नहीं, ऐसी पक्की, ऐसी पक्की बात, सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात है। आप विचार कर जो मिलती है और भिड़ जाती है, क्या वो इस चीज अपनी होती है? जो मिल जाती है भिड़ जाती है, क्या वो चीज हमारी होती है? सब भी सुनने वाले, सब भी सुनने वाले, एक भगवान है, वो हमारे साथ है, वो साथ हमारा छूटते ही नहीं कभी। नरकों में जाओ, बड़े भारी दोषों में जाओ वो छोड़ते नहीं वो मारे हैं। मेरे तो कहते थे गोपाल दूसरों कोई मेरे तो कहते थे गोपाल दूसरों कोई और कोई है ही नहीं हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं संभव ही नहीं। बोलो इताले बैठा बोलो तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। हमने क्या किया है बड़ी भारी भूल की है बड़ी भारी कि जो अपना है उसको तो याद ही नहीं किया और संसार की है अपनी नहीं है उसको अपनी मान लिया है। ये भूल हुई है बड़ी भारी एक ही भूल जो संसार की चीज है उसको अपनी मान ली और अपना भगवान है उसको याद ही नहीं पता ही नहीं। ये सबकी मूल भूल है मूल। खूब सोचो समझो विचार करो जो संसार की चीज है उसको अपनी मानी ये मेरी है शरीर मेरा है मन मेरा है बुद्धि मेरी है इंद्रिया मेरी है प्राण मेरे है आयु मेरी है पुण्य मेरा है पाप मेरा है अच्छा मेरा है बुरा मेरा है ये मेरा है बिल्कुल झूठी बात है। ना पुण्य है ना पाप है ना भाई है ना बंधु है कुटुंबी है कोई अपना नहीं है अपना केवल परमात्मा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई जाके श्री मोर मोर मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है एकदम सच्ची बात है एकदम पक्की बहुत आनंद है कोई हमारी नहीं है मूल में सेल कोई नहीं है भाई। संसार की चीज को अपनी मान लिया इसका दुख भोगना पड़ेगा ही कोई हो चाहे महात्मा हो संत हो कोई हो जिसने चीज संसार की चीज को अपनी माना उसको दुख होगा पड़ेगा दुख पड़ा ही पड़ेगा। अरे अपने नहीं माना दुख नजीक आएगा जी मौत रहेगी हरदम सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद आठों पैर आनंद सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद हरदम आनंद आनंद है कोई दुख होगा ही नहीं संताप ही नहीं हमारी कोई चीज नहीं है। बताओ आप इतने बेटे बताओ क्या मन मेरा है क्या बुद्धि मेरी है क्या अहम अहम अहंकार मेरा है निर्ममो निरहंकार सहसानी बनी कर सकती निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख समय निर्ममो निरहंकार मेरा नहीं कोई अहंकार अहम अहम ये भी मेरा नहीं है मेरा कुछ भी नहीं है मेरे केवल भगवान। भगवान कभी दूर हो सकते नहीं भगवान में खुद में सब सामर्थ्य होते हुए भी हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है। दूसरी किसी शिशु आपके साथ रह जाए ये सामर्थ्य नहीं है और परमात्मा आपके साथ न रहे ये सामर्थ्य नहीं है वो हमारे हैं एकदम। अपने अपने अपने परमात्मा अपने और कोई अपनी है नहीं। ये कसौटी है कि मिल जाए और बिछड़ जाए मिल जाए और बिछड़ जाए वो अपनी नहीं होती ये उसकी कसौटी ठीक तरह से याद रखो मिल गई बिछड़ गई वो हमारी नहीं तो मिलती नहीं पहले से मिली हुई है बिछड़ती है ही नहीं पहले से ही मिली हुई है बिछड़ती है ही नहीं वो हमारी है और मिलती है बिछड़ती है वो हमारी नहीं होती पक्की बात एकदम सच्ची बात है। आज निहाल हो जाओ आज क्षमता आ जाएगी निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि तेजसिता एव तेजसत सर्वो येषा साम्ये स्थित मन साम्यावस्था में। क्या घर आपका है, क्या रुपये आपके हैं, क्या श्री पुत्र आपके हैं, क्या कुटुंबी आपके हैं, जमीन आपकी है, जायदाद आपकी है, बोलो कोई भी चीज है क्या आपकी जो मिली है पिछड़े नहीं, ऐसी है कोई चीज मिली है पिछड़े नहीं, कोई वो देख ले वो कोई चीज हमारी नहीं है, पहले से ही मिली हुई है पिछड़ती है ही नहीं, वो हमारी है, वो भगवान एक है, एक हमारे मेरे भाई ने यही कहा, मेरे तो गिरधर को सारा दूसरों कोई जाके श्री मोर मूल मेरे पति सोई जाके गोपाल। दूसरों कोई एक परमात्मा के सिवाय मेरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में सच्ची बात यह है एकदम निर्णय, पूरा निर्णय सच्ची बात है और बड़ी शांति मिलेगी। आप इस बात को स्वीकार कर लो तो बड़ी शांति, बड़ी शांति, महान शांति, बड़ा आनंद, बहुत अच्छा, बहुत सुख, अपार सुख, अनंत सुख, अनंत शांति। दुख किस बात का बताओ, अब आप बताओ दुख किस बात का, हमारी कोई चीज है ही नहीं, दुख कैसा, दुख नजीक नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सच्ची बात, हमारी कोई चीज है ही नहीं। निहाल हो जाओ, जिस तरह से जहां रहो वहां ही आनंद रहेगा, आनंद हरदम मौज रहेगी, मस्ती रहेगी, मस्ती रहेगी, कोई घबराहट नहीं होगी, सिवाय एक भगवान के अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी, कोई नहीं संगी, आनंद है, आनंद बहुत आनंद है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद, बड़ी मौज, बड़ी मस्ती। अब क्या खोएगा, क्या पूछाएगा बताओ, क्या भूलेंगे, क्या बिछुड़ेगा हमारे बिछड़, क्या अपार आनंद है, असीम आनंद है, अनंत आनंद है। मनुष्य ने सेवा करके ले करके और सुख माना है, कभी सुख हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। अगर सुख चाहते हो कुछ बचाओ, अपने कुछ है ही नहीं, अपनी हुई नहीं, अपनी कोई होगी ही नहीं, अपनी कोई हो सकती ही नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं, आनंद हो जाएगा। बात केवल बात स्वीकार करने मात्र में आनंद होता है, बात को स्वीकार करें और पूरा पूरा स्वीकार कर ले, फिर कहना ही क्या है, अरे पूरा स्वीकार कर लो, जीवन मुक्त हो जाओ, जीवन महात्मा हो जाओ, संत हो जाओ, मेरा कोई नहीं है, बताओ कोई चीज मेरा आप ही बताओ। सच्ची बात है एकदम, सच्ची बात मिलती बहुत कम है। आप भी बताओ इतनी उम्र पाई है कितनी के बार मिली है, आवाज कहां मिली आपको, अपनी कोई चीज है ही नहीं, बहुत आनंद है, मस्त ही आनंद, अपनी चीज कोई है ही नहीं, व्यवहार में कह रहे मैं स्टेशन पर पहुंचे हमारी गाड़ी है, वो हमारी गाड़ी तो आ रही है, हमारी गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी दे रही है, अब देख आप गाड़ी दे रही है, हमारी गाड़ी आ रही है। यूं कहते हैं क्या हमारी है वो गाड़ी, गाड़ी बताओ कितने डब्बा है, गार्ड कौन है, इधर का ड्राइवर कौन है, पता है गाड़ी हमारी पता है, ऐसे कर दो ऐसे कर सकते हो। मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, इंद्रिया हमारी है, कोई परिवार हमारा है, घर हमारा है, कमरा हमारा है, आपका है ही नहीं, क्या आपके साथ चलेगा रुपया पैसा कोई चीज, आप मरोगे तो साथ चलेगा, आप फिर बिछड़ेगा नहीं, मिला है बिछड़ जाएगा, मिला है बिछड़ जाएगा, वो हमारा कष्ट है, जो मिल जाता है बिछड़ जाता है वो हमारा कष्ट है, हमारा है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। एक भगवान है वो हमारे, वो कभी बिछड़ेंगे नहीं, बिछड़ सकते नहीं, सर्व समर्थ भगवान होते हुए भी हमारे से अलग होने में असमर्थ है, सर्व समर्थ होते हुए भी असमर्थ है, अब अलग हमारे हो सकते ही नहीं, हमारे से अलग हो सकते ही नहीं, कैसे अलग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हमारे सर्व व्यापक परमात्मा भी अलग हो सकते, सर्व व्यापक है वो अलग कैसे हो गए, अलग कैसे सर्व व्यापक नहीं हो गए, सब में परिपूर्ण है, अलग हो सकते, अलग होते ही दो ईश्वर हो गए, दो एक ईश्वर नहीं होगा, एक ईश्वर खत्म हो गया, हो नहीं सकते, सदा मस्त रहो, हमारे भगवान है हमारे भगवान, भाइयों बहनों आनंद बहुत है, बात में आनंद, बात भी आनंद है, आनंद आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों, शिवाय भगवान के कोई हमारा है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, हमारा जो कुछ हो जाए ये भगवान हमारे से अलग हो जाए संभव नहीं, जो हमारा है उधर से दृष्टि हटा ली, जो हमारा नहीं है उनको हमारा मान लिया, यही गलती हुई है, पूरी गलती ये हुई है, साक्षात गलती ये हुई है, इस बात का ख्याल ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया कि किस चीजों को तो अपनी मानता है, रुपयों को अपना कहता है, कितनी बड़ी भारी भूल है, एक कौड़ी तुम्हारी नहीं है, कच्चा पैसा भी एक बजे है, छदा में दमड़ी भी तुम्हारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे साथ संबंध ही नहीं है, संबंध हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, संभव नहीं है, इस बात से भाइयों मीरा भाई वाली बात मान लो, मेरे पर गोपाल स्वामी कोई मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद आनंद आनंद, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरी कोई चीज है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई चीज मेरी नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है भगवान का है, सब भगवान का है, भगवान मेरे हैं, सब संसार मात्र भगवान का है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, अरबों आदमी लाखों करोड़ों अरबों आदमी कह सकते मेरे हैं और पूरे के पूरे पाते आए नहीं है, भगवान का हिस्सा हुए हिस्से और नहीं, पूरे के पूरे मेरे भगवान, सबके सबके अरबों आदमियों के पूरे भगवान, एक बालक एक माँ के 10-15 बालक है, 15 बालकों की माँ एक, सबकी पूरी है कि अधूरी है, 15वां ऐसा माँ का है, 15वां नहीं पूरी माँ मेरी है, पूरी माँ मेरी, सबकी पूरी की पूरी माँ है, 15 बालक है, 15 बालक पूरी माँ है, जो पूरे भगवान हमारे हैं, पूरे का पूरे भगवान, पूरे पूरे भगवान हमारे, मौज हो गया, आनंद हो गया, मन थोड़ी सी चीज प्राप्त करके लाख रुपया मिल गया, करोड़ रुपया मिल गया, सा एक करोड़पति है, करोड़ रुपया है, सब कुछ हमारा है, भगवान का सब कुछ, सबके भगवान मालिक है, भगवान मेरे है, क्या कमी नहीं बताओ, सब कुछ भगवान का और भगवान मेरे, मेरे क्या कमी नहीं, सब चीज मेरी है, स्वतंत्र नहीं है, भगवान बीच में है, आनंद होगा, जहर नहीं चलेगा आपके ऊपर, जहर की लहर भी नहीं आएगी, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, सुख तो सबका सब ही, दुख लेश मात्र भी नहीं, सुख तो पूरा का पूरा, कमी नहीं सुख में किस रहेगी, दुख का नहीं, दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, दुख या संयोग का भी योग, ऐसे भगवान मेरे, भगवान का मैं हूं, सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का है, मौज हो जाए, सब कुछ भगवान का ही, भगवान का सब, अरे भगवान का है वो मेरे ही तो है, मेरे भगवान है तो भगवान का हमारा मेरा और मेरा कुछ नहीं, ये आनंद है, मेरा कुछ नहीं, ये सब का सब मेरा, भगवान मेरे, सब चीज भगवान की, भगवान के नाते सब हमारा, और हमारा कुछ भी नहीं, मौज होगी, आनंद हो गया, सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा, अरे कोई एक नहीं अपने, दमनी नहीं, सदाम भी नहीं अपने, सबसे बड़ा धनी, शांति आनंद मंगल, ऐसा आनंद है महाराज, हरदम खुश रहो, हरदम राजी रहो, हरदम शांति रहो, हरदम आनंद रहो, मस्त रहो, हरदम दिल भरा हुआ रहता है, मौज रहती है हरदम, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तुंदरी का किया ठूक उड़ली भी लोई, दूध की मथुरिया बड़े प्रेम से बेलोई, मक्खन मक्खन काड़ नहीं लो सास पियो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अब तो बातें पहले की होनी वैसे हो ही, मकर जब काड़ा गया सास भी हो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मौज होगी सज्जनों बिल्कुल मुफ्त में मौज है, मुफ्त में बिल्कुल मौज, कुछ आपके घर का खर्च नहीं होता, सब संपत्ति आपकी, और कौड़ी एक नहीं आपकी, किसका मतलब नहीं, क्या धनी आदमी गांठ बांध करके साथ रखता है धन, दुनिया का सब धन हमारा है, खर्च आप भी नहीं कर सकते, खर्च हम भी नहीं कर सकते, कमी क्या है बताओ, क्या आप खर्च कर सकते हो? आपके पास का धन खर्च कर सकते हो? तो भी नहीं कर सकते। चोर और डाकू आएगा तो आप उड़ लगेगा, हमारे डर नहीं लगेगा, धन में कमी नहीं है, हमारे धन में तो पूरे पूरे है, और डर है ही नहीं, डर हुआ ही नहीं, डर होगा ही नहीं, हमारा धन कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं, कभी जाता नहीं, कभी आता नहीं, मौज हो गई है। शिवाय भगवान के और कोई हमारा नहीं, सब भगवान का है, ये सब भगवान हमारे। देखो स्वतंत्र होता है ना उसका जहर चढ़ता है, स्वयं धन वाला तो धन का अभिमान आएगा, स्वयं धन वाला है ही नहीं, हमारे भगवान का है तो जहर नहीं आएगा, अपने पर कोई असर नहीं होगा, शांति में किंचित मात्र भी भंग नहीं होगा, शांति में कमी नहीं होगी, आनंद में कमी नहीं होगी। मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान का है, भगवान मेरे हैं। हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे कोई कमी नहीं है, परिपूर्ण है। मौज आनंद है, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद है। कश्मीर के राजा बाहर गए, जंगल में एक हंत मिले, हमारे दाम कौन है? तो उसने पूछा तुम बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं राजा हूं। तो संत बोले मैं महाराजा हूं। तुम महाराजा कैसे हो? तो तुम राजा कैसे हो? तो तुम राजा कैसे हो? कैसे चाहे जिसको मैं निकाल दू राज में से, कश्मीर के राज में चाहे जिसको निकाल दू, चाहे जो लाख रुपए दे दू, तो लाख रुपया मेरे को दे दो और मच्छरों को निकाल दो, राज में से मच्छरों को निकाल दो, क्या मच्छरों से पैदा होती है आपके, क्या बात लगी लाभरी में दो, दोनों बातों नट गए। अब आप कहते ना कोई आकर लगे ना मच्छरों को निकालते निकालते मच्छरों को निकालते, आप गए हमारे कोई करना ही नहीं है, हम मारा चाहिए आपके, बताओ आप क्या कर सकते हो? हमारे कुछ चीज नहीं है, हमारे जीने की भी ऐसा नहीं, मरने की भी ऐसा नहीं, पदार्थ ऐसी नहीं, वही कैसे कुछ नहीं चाहिए, बताओ आप बताओ कभी क्या है? हमारा जो है हमारा कभी क्या है? हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमें जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, आने रही सनी, जाने रही सनी, लेने रही सनी, देने रही सनी, हमारी सहाय नहीं हुई, हमारा क्या है? मौज हो गए, ज्यादा चुप हो गए, ऐसी बात है भाई। भगवान के भजन में ले जाए सच्चे हृदय से, अपना विचार करे ऐसा, मौज ही मौज, कौन ही मौज, केवल निकल मौज, बीमारी से बीमारी अवस्था में मौज। भीष्म जी महाराज के शरीर में पीड़ा हो रही थी, बार बार मूर्छा आ रही थी और शरीर में से खून टपक चल रहा था, जैसे गेहूं का पहाड़ और वर्षा बरस जाए तो सब तरफ लाल लाल पानी गिरता, ऐसे लाल पानी सब सही से गिर रहा है, सब जगह घाव, ये वर्षा आ रही है। युधिष्ठिर को पूछा कृष्ण भगवान ने कि तेरे कोई शास्त्रों की बात पूछना हो तो पूछ लो। शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है, शास्त्रों के तत्व को मर्म को जानने वाले वो सूर्य अस्त हो रहा है, तेरे कोई शंका हो तो पूछ लो कि चलो बना चल। फिर गए भगवान, भगवान ने कहा कि विष्णु सुनो, युधिष्ठिर पूछता है कि महाराज आप विराजमान वैष्णव कि मैं चाहता हूं तुम सुनो, आप देखो पूर्जा होती है, हाथ पैर दिया अब सुनाओ। अनुशासन पर शांति पर दो पर्व सुनाए, मोटो मोटो पोता सुनाते ही गए, ऐसी अवस्था में सुनाती गई है। भगवान विराजमान है विष्णु जी पर सरसैया पर, सरसैया पर बाण ऋषय बाण है, बाणी बाण सुबह हुए खा बाणों ऋषय पर सोए हुए खूब सुना हुए। सब नीतियां धर्म धर्म सब बता दी, बहुत विश्व सब बातें बताई। जो कहीं है तो मां बात में, मां बात में नहीं तो कहीं नहीं है, ऐसी सुनाई सब बातें। भगवान के प्यारे भक्त ऐसे, भगवान की कृपा से कोई चीज कमी रहती नहीं, किंचित मात्र भी कमी ठहरती नहीं। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, खूब भरत किया बस ने बस सभा दिवी ने खूब भरत किया। अच्छी तरह विष्णु जी महाराज ने बहुत कहा, उत्तरायण आने पर से छोड़ा, ऐसी पीड़ा होने पर भी शरीर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, इतने छोड़े ऐसा मृत्यु पिताजी का वरदान दिया हुआ कि चाहो तब मरोगे नहीं तो मरोगे नहीं, कितनी पीड़ा हो जाओ कुछ भी हो जाओ शरीर छोड़ नहीं सकते, चाहो तब छोड़ दो, इच्छा मृत्यु है। युधिष्ठिर को राजा देख करके भगवान महाराज विष्णु जी खुश हो गए, अब हमारे चिंता नहीं रही, इस राज में चिंता थी मेरे वो मेरा हक था, मैं राजा नहीं बैठा और सब चिंता मेरे पर थी, सब काम करता था, अब चिंता मिट गई, अब निस्संद हो गया, अब मर जाए तो कोई चिंता नहीं, खुश हो गए प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर राजा बैठ गए, अब दुनिया में कोई दुख नहीं होगा, अब आना। युधिष्ठिर महाराज अपने पोते को राज दे करके चल दिए महाराज, युधिष्ठिर भीमसेन पीछे, अर्जुन पीछे, नकुल पीछे, सहदेव पीछे, द्रौपदी पीछे, छोंको छोंगी वीर संन्यास ले लिया, बस चले गए वीर संन्यास। द्रौपदी गिरने लगी, कहते महाराज मैं गिर रही हूं, चलो रात वो और दिन वो चलते जाओ चलते जाओ, विश्व परिक्रमा कर उत्तराखंड में चलते जाओ, मैं पकड़ रही हूं, आपने कहा कि बिना दोष मृत्यु भी मार नहीं सकती, तो मेरे में एक दोष था आगे क्या, पांचों बरोबर थे पर तो अर्जुन वगैरह पक्षपात रखती थी, नकुल सहदेव महाराज मैंने क्या था तुम्हारे सुंदरता का भी बात, एक तलवार का युद्ध चोखा जानते थे ऐसा अभिमान, अर्जुन की एक बात कि जब वनवास हुआ तो अकेला विजय करूंगा, कला विजय नहीं करा ये प्रतिज्ञा झूठी हुई इस वास्ते। सब ऐसे चलेंगे सब भीमसेन कह तुम्हारे एक खाता बहुत है एक तो और एक अभिमान बहुत था युधिष्ठिर महाराज के देखा एक कुत्ता साथ में। माद्री ने कहा महाराज पधारो रथ पर चढ़ो कि हमारा कुत्ता साथ में चढ़ेगा। कुत्ता पालने वाला भी स्वर्ग में नहीं जाता, कुत्ता पालता है नरकों में जाता है कि मैंने पाला तो ये, परंतु यहाँ पर बर्फ सिवाय कुछ है ही नहीं। यहाँ कुत्ता ठहरेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। कुत्ता मेरे शरण आया हुआ है ये तो मेरे साथ महाराज कुत्ता स्वर्ग में जा नहीं सकता, कुत्ता का पालने वाला अंदर को मन जाता है कि मैंने पाला था ये, अकेला छोड़ दो इसे और मैं अंदर को जाऊंगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। माधुरी का आप अगर दा मैं जाऊंगा। धर्मराज पगरू थे महाराज, धर्मराज खुद थे तुम्हारी परेशानी तुम परेशान बस विश्वास हो गए। बहुत मैं खुश हुआ प्रसन्न हो गया तुम परेशान पक्के। फिर चले आ गाड़ी तो नर्क और गंध आ रही है नर्क सभी भीम से नगर से देव असुर नरकों में पड़े हुए कहते हैं तेरे महाराज आपके आने से बड़ी शांति मिली आप ठहरो। अच्छा भैया ठहरेंगे कि महाराज चलो कि नहीं इनको शांति मिलती है तो ठहरेंगे। महान दुर्गंध आ रही है ऐसी ऐसी जगह भाई है ना कि आपने द्रोणाचार्य के प्रदेशों में अस्त अस्त हमारा झूठ बोला इसमें सुनाया आपके भाई कोई भी नरक में नहीं है। वो भीमसेन बैठा वायु देवता के पास, वो अर्जुन बैठा इंद्र के पास, वो नकुल सहदेव वे अश्विनी कुमारों के साथ, वो सचिन इंद्र के पास मेरी द्रौपदी सब स्वर्ग में कोई नरक नहीं। आपने कपट किया अश्वत्थामा आता है कि अगर धीरे से कह देगा अश्वत्थामा आती इसका फल और सब आप पदार कुत्ता तो धर्मराज रूप से प्रकट हो गया। ये स्वर्गारोहण परम में कथा है ईश्वर जी मना जी आप पदारो तो विश्व जी महाराज बड़े संत बड़े महात्मा बड़े शास्त्रों में बहुत सिद्धांत शास्त्रों के बड़े मर्मज्ञ शास्त्रों के जानने वाले कुशल विष्णु जी महाराज ऐसा मृत्यु ऐसा मृत्यु। जब सत्यवती को लाए तब सत्यवती से वहां से हमें कहा कि अभी मैं आपके चरण सुना चाहती हूँ पीछे मैं मां बन जाऊंगी, पीछे मेरे पिताजी के साथ शादी हो मेरे मां बन जाऊंगी कि मैं तो मां बन गई अभी पिताजी के लिए ले जाता हूँ मां भाव से ले जाता हूँ मैं अपना शरण नहीं सुहाऊंगा तू मां है मेरा बच्चा हूँ राजी को सब छोड़ दिया विवाह करना छोड़ दिया। कनक का बड़ी दो है संसार में देव का मुंह आपके नहीं है बड़े श्रेष्ठ आप कि तुम माता हो तुम्हारी माता हो माँ हो माँ माँ कि फिर माँ बन जाऊंगा आप बनो पीछे मैं तो अभी माँ ही मानता हूँ माँ ही हूँ कैसे धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तन पापम प्रणश्यत विगोदर की तरेना शत्रु विनश्यत धनंजय की तरेना माद्री सुतौ कथयता भवंती रोगा कोई रोग नहीं होती रोग संगत हो जाते हैं माद्री सुतौ कथयता भवंती रोगा ऐसे विशेष गुणा जो है उनके बारा जब महाराज युद्ध का राज्य में जगह मौज हो गई उनका यश सुने पवित्र हो जाए अब थोड़ा सा समय बहुत थोड़ा रहेगा भाई थोड़ा कीर्तन सुनाओ।